Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Shalom. Shalom, op deze rustdag, de zevende van de tiende maand, de maand Tevet. De parasha heet Vayigash en hij naderde. Daarmee begint de tekst uit Genesis 44 vers 18 tot en met 47 vers 27. De Haftara-lezing is naar de tekst uit Ezechiël hoofdstuk 37, de versen 15 tot en met 28. En uit de boeken van het vernieuwde verbond lezen we Johannes 10 vers 21 tot en met 32. De zonen van Jacob staan samen met Benjamin voor de onderkoning van Egypte. Jozef beproeft hen en dreigt Benjamin in de gevangenis te gooien. Maar Juda treedt dan voor Benjamin tussen beiden. Juda had zich bij Jacob borg gesteld voor zijn halfbroer, want hij wist dat de ziel van Jacob diep verbonden was aan de ziel van Benjamin. De zonen van Lea en die van Rachel worden op deze wijze verzoend en opnieuw verenigd. En in de Haftara lezen we, Ezechiël 37, daarvan ook een beeldende beschrijving. De twee houten of de twee bomen, het Sim, worden in de hand van de profeet tot Echadim, eenheden. Maar in Gods hand worden de twee en zij die zich bij hen voegen tot één, Echad, op de bergen van Israël. Jozef maakt zich na het pleidooi van Juda aan zijn broers bekend en ze brengen daarna Jacob op zijn wagens naar Egypte. Jacob aarzelt om naar Egypte te gaan, maar de ene stelt hem gerust. Hij zal zijn volk in het afgodische, wereldse Egypte behoeden en naar het land der belofte Kanaan terugbrengen. De farao wordt door Jacob gezegend, mede omdat de farao hen het land Goshen toewijst. Daar mogen zij verblijven en zullen zij, evenmin als de priesterfamilies in het land, schatplichtig zijn geweest, maar werden zij ook door de farao onderhouden. Terwijl alle andere Egyptenaren tijdens de jaren van hongersnood eerst al hun geld en toen hun vee en daarna al hun grond en hun lichamelijk arbeid en tenslotte elk jaar 20% van de inkomsten van het land aan farao moesten afdragen. Zo wordt het gezin van Jacob, de 70 zielen van Israël, al in het land Egypte als een koninklijk priesterschap behandeld en opgevoed. Zij waren als schaapherders een gruwel voor de Egyptenaren en zo bleven zij afgezonderd van de rest van Egypte. De Heere heiligt hen op deze wijze en zo blijven zij als één volk toegewijd aan hun roeping en diep verbonden aan degene die hen had geroepen en afgezonderd van alle andere volken. In Psalm 122, vers 7 luisteren we naar het lied dat spreekt van de vrede binnen de poorten. En om mijn vrienden zal ik zeggen, vrede zij u en omwille van het huis van de Heer onze God wil ik het goede voor u zoeken. Liman, liman, liman, nachai v'reiai Ada brahana shalom bach Liman v'is Hashem Hashem Elokeinu Avak shotov Genesis 44 vers 18 vangt aan met Vayigash. Toen naderde Juda tot Jozef. Voor het werkwoord naderen heeft het Hebreeuws meerdere werkwoorden. In dit vers en in hoofdstuk 45 vers 4 is dat Nagash, Nun, Gimel, Shin. En het betekent toetreden, nabij zijn, naderkomen. Met de connotatie van heel dichtbij komen. Je raakt en ruikt elkaar, je ontmoet, kust of omhelst de ander. Je confronteert de ander met je intenties, je emoties. Je legt je hart bloot, bijvoorbeeld in aanbidding of zoals hier, je weent aan elkaars hals. Het naderen tot je echtgenoot wordt ook met dit woord aangeduid. Het andere werkwoord is karaf, kuf, resh, vet. De betekenis van het naderen is dan, je brengt iets, bijvoorbeeld een offergave of jezelf ergens naartoe. In tijd of plaats komt iets of iemand dichterbij. De dagen naderen dat. Of kom niet dichterbij, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Bij dit woord nader je in de tijd of plaats, maar er blijft altijd enig afstand te overbruggen tot dat of die andere en zeker tot een hooggeplaatste of de heilige Israëls zelf. Hier nadert en pleit Juda op een confronterende maar respectvolle wijze voor de vrijheid van zijn halfbroer Benjamin, waarvoor hij zich borg gesteld heeft bij zijn vader Jacob. Hij pleit hartstochtelijk voor Benjamin en voor het leven van hun vader Jacob, die het verlies van de tweede zoon van Rachel niet te boven zou komen. Juda treedt naar zijn belofte aan Jacob als plaatsvervanger tussen beiden. Wanneer Jozef daarmee geconfronteerd wordt, dan raakt dat zijn hart, dan kan hij zich niet langer bedwingen. Hij wil zich daarop bekendmaken aan al zijn broers. Hij stuurt alle Egyptische mannen het huis uit, zodat hij zich op discrete wijze aan zijn eveneens besneden broers bekend kan maken, zonder dat de onbesneden Egyptenaren kennis kunnen nemen, ook van het bijleggen van een onverkwikkelijke broederruzie. Jozef weent echter zo luid dat zelfs in het huishouden van farao zijn wenen gehoord wordt. Jozef verwijt zijn broers niets, omdat hij inmiddels begrepen heeft dat de Heere dit alles zo geleid heeft, met het doel dat Jozef zijn familie samen met de Egyptenaren tijdens deze hongersnood in leven zou kunnen behouden. Zijn dromen kwamen uit. Hij geeft bovendien aan elk van zijn broers een nieuwe mantel, een verzoenende bedekking en aan Benjamin wel 5 exemplaren. Hij legde hen woorden van vertroosting in de mond, opdat zij elkaar geen verwijten zouden maken en om hun vader Jacob te bewegen naar Egypte te komen op de wagens die farao hem daartoe ter beschikking had gesteld. Als Jacob de woorden hoort, de wagens en de draagezels ziet, dan wordt zijn geest weer levendig. Dan is daar een intens verlangen om Jozef die leeft nog te zien voordat hij zal komen te overlijden. Jacob ziet er echter tegenop om met zijn hele gezin in Egypte te verblijven. Als Jacob op deze reis langs Beersheba komt, offert hij daar aan de God van zijn vader Isaak. Tegen Isaak had de Heer gezegd juist niet naar Egypte te gaan tijdens een vorige hongersnood, maar in het land van de Filistijnen te blijven. De Heer spreekt echter in nachtgezichten tot Jacob en belooft dat hij zelf met hem zal meegaan en hen daar tot een groot volk zal maken, voordat hij hen allen naar Kanaan zal laten terugkeren. Vers 27 noemt: alle personen waren 66. En de zonen van Jozef en die hem geboren waren in Egypte, 2 personen. Alle personen van het huis van Jacob die naar Egypte kwamen waren 70. Jacob ging met 66 zielen op reis. Jozef is al in Egypte. Zijn beide zonen Manasse en Ephraim maken het tot 68 zielen. 2 kleindochters worden dan kort daarna in Egypte geboren, lezen we in Numeri 26 vers 59. Serach, de dochter van Asher, en Jochebed aan Levi. Jacob zendt Juda voor zich uit naar Jozef om hem de weg te wijzen naar het land Goshen. Wanneer Jozef zijn vader Jacob eindelijk na 22 jaar ontmoet, weent hij een lange tijd aan Jacobs hals. Het verdriet over het missen van elkaar vindt eindelijk een plek van vertroosting. Jacob is op dat moment 130 jaar oud. Zijn geest leeft weer op en hij zal nog 17 jaar in het land Goshen als vreemdeling verblijven. Jozef is 56 jaar als zijn vader de geest geeft en hij, Jacob, in de grot van Machpela te Hebron begraaft. Laten we luisteren naar het lied Indien ik u zou vergeten, o Jeruzalem. Juda heeft zich voor Benjamin borg gesteld bij zijn vader Jacob. Hij vermant zich dus en gaat onverschrokken de onderkoning van Egypte tegemoet om te pleiten in deze situatie. Hij zegt dan in Genesis 44 vers 30, nu dan, als ik, Juda, tot mijn vader, uw knecht, komen en de jongeling Benjamin is niet bij ons en zijn ziel is aan de ziel van deze zo gebonden, zo zal het geschieden, als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal en uw knechten zullen de grauwe haren van uw knecht onze vader met droefenis ten grave doen neerdalen. Benjamin was een kind des ouderdoms, lezen we in vers 20. Zozeer geliefd door Jacob dat er staat dat zijn ziel gebonden was aan die van Benjamin. Gebonden komt van het Hebreeuwse woord kashar, kof, shin, resh, dat samenbinden, samenvoegen of een verbond of verbintenis aangaan betekent. We komen het op een aantal indringende schriftplaatsen opnieuw tegen, zoals wanneer Jonathan David na de overwinning op Goliath hoort getuigen. Zodra Jonathan zijn woorden dan hoort, raakt zijn ziel zozeer gebonden, verknocht aan die van David, dat hij David lief kreeg als zijn eigen ziel. Op een soortgelijke wijze is uw ziel verbonden aan die van de Messias Yeshua. Zodra u zijn woorden gelovig ging horen en aanvaarden, heeft u hem lief gekregen als uzelf. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad, heeft hij van zijn liefde en geest in uw hart uitgestort, lezen we in Romeinen 5, vers 5. Paulus schrijft dan ook dat hij zich beijverd heeft hen allen als een reine maagd aan de Messias te verbinden. En daarom staat er ook in Romeinen 7, vers 20 en 1 Korinthe 7, vers 39 dat de vrouw aan de man verbonden is door de wet van God, totdat de dood hen scheidt en zij vrij is van de man. Zielsverbondenheid in het huwelijk grijpt diep in. Daarom zoekt geen echtscheiding, geen ontbinding. 1 Korinthe 7, vers 27. Op andere bijbelplaatsen is de betekenis van het woord kashar of kesher heel concreet. Zo verbind je iets aan elkaar om het voor altijd samen van de rest te kunnen onderscheiden. Daarom werd bij de geboorte van een tweeling een rood koord vastgeknoopt aan de eerste hand, zoals bij Zera, de tweelingzoon van Juda en Tamar. En bij de inname van Jericho een rood koord aan het raam geknoopt bij Rahab. De diepe verbondenheid van je ziel aan Gods woord wordt beschreven in uitdrukkingen als: bind ze als een sieraad om je hals, als een herinnering om je handen, en stel deze woorden voor je ogen. Bewaar deze woorden in je hart, zoals Maria deed met de woorden van de engel en die van Simeon en Anna. Door die zielsverbondenheid aan Gods woord richt je je gedachten ernaar. Je houdt er rekening mee. Zijn levend woord zal je doen wijken van het kwade en op de weg behoeden. Wanneer je Gods woord verwerpt, wat voor een wijsheid en heerlijkheid blijft je dan nog over? Het profetisch woord van de Schepper van hemel en aarde is waarheid. Hoe weten we dat? Nou, wanneer hij vanaf het begin het einde verkondigt en zijn profeten honderden jaren van tevoren gebeurtenissen in deze wereld aankondigde over het blinken en verzinken van koninkrijken en van zijn tempel Jeruzalem, en ze kwamen en komen één voor één uit, dan weet je dat hij die sprak betrouwbaar is en de waarheid is. Hij zelf heeft zich aan zijn woorden verbonden om die tot uitvoering te laten komen en te vervullen in degene die borg voor ons heeft gestaan en staat, Hebreeën 7, vers 22. Zijn woord is daarom een onfeilbaar kompas voor ons op de smalle weg ten leven. Zijn woord is als een perfecte leugendetector om te kunnen onderscheiden wat van de waarheid verschilt en de misleiders en de verleidingen en verleiders te kunnen ontmaskeren. Daarom de vermaning in Spreuken 7, vers 1. Mijn zoon, bewaar mijn redenen en leg mijn geboden bij u weg. Bewaar mijn geboden en leef, en mijn wet als de appel van uw oog. Bind ze aan uw vingeren, schrijf ze op de tafelen van uw hart. Zeg tot de wijsheid, gij zijt mijn zuster, en heet verstand uw bloedvriend, omdat zij u bewaren voor een vreemde vrouw, voor de onbekende die met haar redenen vleit. Van nature bescherm je je oogappel. Wanneer je je oog richt op het levende woord, op Yeshua, dan bewaart dat je oog voor wat deze wereld allemaal aan onreinheid naar je toe brengt. De begeerte des vleeses, de begeerte der ogen en een hoofdvaardig leven. Om je af te brengen van de eenvoudige en loutere toewijding aan de Messias. Ook Yeshua richtte zijn oog en hart op de kostbare vruchten en vreugde die voor hem lagen, en niet op de smaad van de leugenaars en de schande van het vloekhout. Hij wist dat het zaad eerst in de aarde moest sterven om blijvende vrucht voor te kunnen brengen. Wanneer je ziel verbonden is met de Messias, dan zul je ook eenzelfde verbondenheid ervaren met allen die hem en de waarheid hebben liefgekregen. Tezamen worden we dan gebouwd als een woonstede Gods in de geest. Wij, Jood en niet-Jood, zullen hem met één paarse schouder gaan dienen, zoals Nehemia de bressen in de muur van Jeruzalem herstelde en wel samenvoegde. Zo worden wij in de eenheid van de Vader en de Zoon ook samengevoegd. En wanneer we een broeder zien zondigen, dan moeten we voor hem bidden, zegt Jacobus. En God zal hem vergeven en het leven geven. Het woord kashar, verbintenis, kan ook slaan op wat ten kwade gericht is. Zo zullen de volken zich tegen Gods wil en bedoeling verbinden en zijn land en zijn stad Jeruzalem denken te verdelen en binnenkort een verbintenis met de valse Messias en de valse profeet aangaan. Daarover en het belang van de persoonlijke hernieuwing gaat het afrondende deel 3. Laten we luisteren naar Psalm 122, vers 1 en 2 en vers 4 tot en met 9. להודות לשם אדוני. We hebben net naar de tekst van Psalm 122 geluisterd. Ik was verheugd toen men mij zei: laten we opgaan naar het huis van de Heer. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem, dat zo wel samengevoegd is. Daar trekken de stammen naar op als een getuigenis in Israël, om de naam van de Heer te danken. Want daar zijn de tronen ten gerichte neergezet, de tronen van het huis van David. Vraagt naar haar vrede, dat er vrede zij binnen haar muren. Ter wille van het huis van de Heer, ter wille van al mijn broeders, zal ik zeggen: vrede zij er binnen uw muren. Yeshua was omwille van al zijn broeders zelfs in de winter opgegaan naar Jeruzalem. Waarom? Dat lezen we in Johannes 10, vanaf vers 21. Afgelopen zondag vierden we de 8e dag van het Chanukka-feest, dat in Johannes 10, vers 21 tot en met 32 het inwijdingsfeest genoemd wordt. Daarbij gedenken we met de Joden dat ten tijde van de anti-messias Antiochus Epiphanes in 167 voor Christus er maar één religieuze cultus, het Hellenistische gods-, mens- en wereldbeeld, als politiek correct gedoogd werd. Zelfs de Joden in het Sieradland moesten voor afgodsbeelden buigen en offers brengen. Het was hun verboden om de Sabbat en feesttijden te houden, de boeken van Mozes te lezen, de besnijdenis uit te voeren en het dagelijks offer in Gods huis werd dan ook gestaakt. De Seleucische koning Antiochus de IV laat zich God gemanifesteerd noemen, Epiphanes. Het is dat het priestergezin van Mattathias de Maccabeer, de hamer, in Modein met een ijver als van een Pinchas in verzet komt. Op wonderlijke wijze wint een Gideonsbende een viertal veldslagen tegen het machtige Griekse rijk van de Seleuciden. Waarna het altaar in de tempel te Jeruzalem vernieuwd wordt en in 8 dagen opnieuw aan de ene ware God wordt toegewijd en gereinigd en de offerdienst weer kan plaatsvinden naar het gebod. Zonder die gebeurtenissen, die al door de profeet Daniel in hoofdstuk 7 en 8 circa 400 jaar van tevoren voorspeld waren, zou er geen Jodendom meer geweest zijn en geen tempel waar de gezalfde Yeshua HaMashiach naartoe kon gaan, ondanks de profetie bijvoorbeeld uit Maleachi hoofdstuk 3 vers 1. Waar staat: ziet, ik zal mijn boodschapper zenden die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal en haastig zal tot zijn tempel komen die Heere die gij zoekt, te weten de engel van het verbond aan wie gij een welbehagen hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heere de Heerscharen. Na deze eerste vervulling zou er een tweede vervulling in de laatste der dagen zijn, zo profeteert Daniel in hoofdstuk 11 vers 31 en 12 vers 4 en Yeshua ook in Matthäus hoofdstuk 24 vers 15. Yeshua waarschuwt voor de anti-messias, zoals Johannes dat onder andere doet in zijn eerste brief. Wanneer we de ware messias niet aanvaren, zullen we een valse messias achterna lopen. Daarom neemt Yeshua de moeite om tijdens de winter van Galilea naar Judea te gaan. Hij loopt in de zuilengang van Salomo in de tempel en ieders verwachting is dan hooggespannen. Zeg ons of je de Messias bent. Yeshua stelt: ik heb het jullie al gezegd, maar je gelooft mij niet. Dan haalt hij Daniel 7, vers 13 en 14 aan, waar de Messias voor de troon van de Vader geleid wordt als zoon des mensen. Daarop staat dat alle naties, volken, tongen en talen voor de zoon des mensen zullen buigen en hem moeten aanbidden. Als Yeshua zich de zoon des mensen noemt, dan stelt hij zich daarmee gelijk aan de Vader, de oude van dagen. De enige die aanbeden mogen en moeten worden. De Joden willen Yeshua om die reden stenigen. Daarop wijst Yeshua hen erop dat Gods woord niet gebroken kan worden. Gods woord noemt een ieder tot wie het woord van God gekomen is, goden, zonen van de Allerhoogste, naar Psalm 82, vers 6. Dat wil zeggen, die Gods woord in zijn of haar hart gelovig aanvaard heeft, die heeft deel gekregen aan de goddelijke natuur, 2 Petrus 1, vers 4, aan die nieuwe schepping in de wedergeboorte. Ze hebben het getuigenis van Gods geest in zich, 1 Johannes 5, vers 9 tot 11, en worden daarom met recht een zoon van God genoemd, Galaten 3, vers 26 tot 28. Hoeveel te meer heeft hij het levende woord van God, die door de Vader gezonden is van de hemel naar deze aarde, recht van spreken om zich zoon van God te noemen. Hoewel de Joden hem als hun Messias wilden zien, weigerden ze om hem ook als de zoon van God te aanvaarden. Hij was voor hen een mens die zichzelf God gelijk maakte. Yeshua stelt echter: ik ben van de Vader gezonden. Het aan God gelijk zijn heb ik tijdelijk losgelaten en ben ter wille van uw verlossing mens geworden. 1 Johannes 4, vers 10. Ondanks de vele goede werken die hij van de Vader gedaan had, geloofden zij hem niet. In dit Bijbelgedeelte noemt Yeshua de dienstknecht des Heeren, de Shamash, tot 8 keer toe de naam van de hemelse Vader. Omdat zij de waarheid niet wilden aanvaarden, bleven zij openstaan voor de leugen. Wanneer zij de liefde tot de waarheid van Gods woord niet aanvaarden, zullen zij opnieuw degene die in zijn eigen naam komt, zelfs met leugenachtige tekenen, als hun Messias gaan aanvaarden. De geest van de Antichrist is die geest die ontkent dat Gods Zoon in het vlees gekomen is, zegt 1 Johannes 4, vers 2 en 3. Hoewel Micha 5, vers 1 tot 3 daar al op over profiteerde dat degene die in Bethlehem uit Juda geboren zou worden, dat zijn oorsprong van ouds is. God dus die mens wordt. Johannes stelt verder in hoofdstuk 2, vers 22 en 23 dat wie Vader en de Zoon loochent, door de geest van de Antichrist gedreven wordt. De confrontatie tussen de Messias en de geest van de Antichrist, tussen de geest der waarheid en de geest der dwaling, in Johannes 4, vers 6, zie je hier dus in de tempel plaatsvinden. Maar wie door de geest wederom geboren is tot een nieuwe schepping in de Zoon van God, die heeft de belofte in zijn of haar hart ontvangen. De geest der waarheid heeft woning kunnen maken in uw hart. Onze harten zijn gereinigd tot een tempel van God, 1 Korinthus 6, vers 19. Wee degene die de tempel van God verontreinigt en schendt. God zal hem schenden, is de waarschuwing in 1 Korinthus 3, vers 16 en 17. We hebben een verantwoordelijkheid naar hem toe, maar ook naar elkaar toe. Want in Efeze 2, vers 21 stelt dat we tezamen gebouwd worden tot een woonstede Gods in de geest. Want hij wil woning onder ons maken. Laten we daarom biddend waakzaam zijn, hem verwachten, zodat hij ons het hart kan versterken. En we kunnen werken zolang het nog dag is. Afsluitend luisteren we naar Psalm 29, waarvan het slot, vers 11, luidt: de Heere zal zijn volk sterkte verlenen. De Heere zal zijn volk zegenen met vrede. Shalom. Oh,

Yevarechach Adonai Veishmerecha Ya'er Adonai Panav Elecha Vichuneka Yisa Adonai Panav Elecha Ve'yasem lecha shalom. Blessed be the Lord God. Blessed be the Lord God of Israel. Thank you. שפך נפשו מצאתי כופר בדמו שחת ואני יגעתי גולי אוכל ומצרי איך זה באלוהי כן אני ידעתי כי ישוע חי באחרון על עפר יקום אדוני ערכי אדוני כן גבו מדרכי ממחשבותיי אדוני נתן ואדוני לקח יהי שם אדוני מבורך ואני radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Alle Amerikaanse ambassadeurs die een benoeming aan president Obama hebben te danken, hebben te horen gekregen dat ze per 20 januari hun koffers kunnen pakken. Sterker nog, ze moeten op de dag dat Donald Trump aantreedt weg zijn. Het gaat om politieke ambassadeurs. Mensen die als gunst van de president een ambassadeurschap hebben gekregen, vaak als dank voor hun bijdrage aan de campagnekas. Een teler uit Monster heeft na een proef besloten zijn kas met